سورة الضحى مكية آياتها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سنناوسود يسر هم كرون شو ستا مهربان شو يمي سورة شريف سبب نزول شو كي أكي فرقوني بيموريا تقليب سب حكنا حضر رسول كريم صلى الله عليه وسلم رات كي وقت نماز تهجد خضر وچد بے ثبت اتفاق کہ جبریل امین سندس وحی ہیت ینس اندر تہ سپز کیچن دہن درنگی مشرق لگ ون کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترو پن پروردگارن تمن سوت لوک لگ دشمنی کرنے باز لگ ون کہ یہ صاحب ترو پن شیطان نعوذ باللہ تمن کتن ہند ترجید خضر سبد نازل یم آیات کریمہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان والضحا کہ قسم چھ مے چاشت کہ وقت جس روشن چھ آسان آفتاب کی کھسن سی واللیل اذا سجا بی چھ قسم روز ہند یمی سات تمچ انی گٹ چھ پور سبدان ما ودعک ربک وما قلا توی نحض ترائیو پن پروردگارن بی کرن توی سوید کنی قسم دشمنی یا رسول اللہ کیا جی گوڑ آئین توی نشکا کاتیس تو پت حضرات انبیاء نسبت یت معبل سبد المحال لہذا ما گچھو تو کافرن تو مشرکن ہن ورن سوت آزرد تو پیٹ روز وحی نعمت ہمیشہ جاری ان نزول وحی چھ شرف کرامت تہند خاطر دنیا اس اندر وللآخرۃ خیر لک من الاولا البتہ آخرت چھ بہتر تہند خاطر دنیا کھوت کیاج آخرت اس اندر کری تو اللہ تعالیٰ عطا زیاد نعمت ولسوف یعطیک ربک فترضا بی کر عطا تو پن پروردگار تی یمی سوت تو راضی گچھو حدیث شریف اس منز چھ فرمومت نبی کریم من صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب دن تو تائیں راضی یوتائیں تہند امت یو اندر اک شخصا تی روزی جہنم اس اندر الم یجدک یتیما فآوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ لبیو نا تو یتیم تو پدس تو جائے بے کرنو تی پرورش بڑ بڑی بابن ذریعہ یعنی عبد المطلبہ تو پت پتر سند ذریعہ یعنی ابو طالب سند طول سبدن برونٹھے اوس گمت یمی عالمت ہن باب صب ونی اس تم والد صاحبن شکمی مبارک سی اندر تو پت اس تم شری یل والدہ ماجدا یمی عالم گئی تو پت روز عبد المطلبس نش یوتان تم اوٹ بوج بوج تم پت روز تم ابو طالبس نش سو اچس کالس زند اوس تیچس کالس تم کر تہنز پرورش تہ نگاہ بانی نہایت جان پشانی سی تو پت کر تہند مرن پت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفس کن ہجرت تتہ بخوش اللہ تعالیٰ تہند خدمت حفاظت شرف قبیل اوس تو خزرجس یعنی مدینہ شریف کن انصارن تمو کر تت پٹ تہنز خدمت جان پشانی یمچ نظیر دنیا اندر مفقود چھ یم ساری صورت چھ لفظ فآواز تل داخل سپدان ووجدک ضالا فهدا بے لبنو تو اللہ تعالیٰ ہن شریعت کے علم نش بے خبر تو پت ہونو تات کن وات بے بونو سوری علم شریعت ووجدک عائلا فاغنا بے لبنو تو اللہ تعالیٰ ہن فقیر پس کرنو تو بے نیاز یمی طریقہ کی ام المومنین خدیجہ کبرا سن طرف گئی تو مال تجارت ہت تات اندر سپود تو نفع حاصل بی کر خدیجہ کبرہن تہ سود نکاح تمو کور پن سوری مال تہندس خدمت اندر پیش یہ گو گنائی ظاہری گنائی قلبی تہ گنائی بطنی کرنو تیوت عطا یمک نہ اندازہ ہیکہ کان شخص کرت غرض ام پروردگارن تہ سود ابتدا پیٹھ امی قسمک معاملہ کور سو ہیکہ تہ پیٹھ ناراض گژھت تہ ترویت مگر پروردگار سندین یمن الطافن تہ مہربانین ہن شکرانہ گو کہ فأما اليتيم فلا تقهر ونیس یتیم آسے تسماس اوسو خشم تو گرنز کران وأما السائل فلا تنهر ونیس فقیر تو محتاج تو منگون آسے سما اوسون زور زبردستی سوت نبر کڑت خالی تراوان وأما بنعمت ربک فحدث ویم نعمت تہند پروردگارن تہ عطا کر تمن ہند کرو تہ بیان تہندین ارشاداتن تو کلام شریفس یت حدیث ناو آمت تھاون سہ غالباً امی لفظ فحدث اندر کڑنہ آمت واللہ اعلم.